Program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 17 dzień października, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Inni pracownicy służby zdrowia idą śladem rezydentów. Też będą protestować. Minister zdrowia nie widzi powodów. Zwiększyliśmy nakłady na ochronę zdrowia i będziemy je zwiększać dalej. Powołanie nowego ambasadora przy Unii Europejskiej niebawem. Musimy to zrobić jak najszybciej. Zapowiada szef dyplomacji. Pod Kaliszem powstanie najnowocześniejszy zakład karny w Polsce. Minister zdrowia nie widzi powodu, dla którego rezydenci kontynuują protest głodowy. Dziwimy się, że nie słucha się tego, co mówi rząd, wyjaśniał w TVP Info Konstanty Radziwiłł. My oferujemy bardzo konkretne propozycje, zresztą to nie są tylko propozycje, bo jesteśmy w trakcie realizacji kilku bardzo ważnych projektów, które uwiarygodniają to, co mówimy, że się stanie w przyszłości i to już niedługiej przyszłości. Zwiększyliśmy nakłady na ochronę zdrowia i będziemy je zwiększać dalej. Chcemy rozmawiać, dodawał minister Radziwiłł. Chcemy wszystkich, którzy są zaangażowani w tą emocjonalną bardzo dyskusję z ostatnich dni, chcemy zaprosić do stołu i rozmowy na temat przyszłości, z jednej strony finansowania, z drugiej organizacji służby zdrowia. W piątek po raz pierwszy ma zebrać się powołany wczoraj przez ministra specjalny zespół. Będzie się zajmował wzrostem finansowania służby zdrowia. A wczoraj wieczorem protest lekarzy rezydentów przekształcił się w protest porozumienia zawodów medycznych. W kilku miastach mają się rozpocząć głodówki, podobne do tej, którą od 2 tygodni prowadzą rezydenci w Warszawie. Domagają się wzrostu finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB, podwyżek i poprawy warunków pracy. Minister spraw zagranicznych zapowiada rychłą nominację nowego ambasadora przy Unii Europejskiej. Witold Waszczykowski dziś ma rozmawiać z premier Beatą Szydło na temat kilku kandydatur. W Unii jest wiele dyskusji, problemów. Musimy to zrobić jak najszybciej. Powinien to być dyplomata z dużym doświadczeniem urzędniczym, z dużą wiedzą Unii Europejskiej, ponieważ tego wymaga to stanowisko. Tu nie ma polityków na stanowiskach, natomiast bywa odwrotnie, że ambasadorowie, urzędnicy pełniący tutaj różne funkcje stają się czasem politykami. Dotychczasowy przedstawiciel Polski w Brukseli Jarosław Stażyk pełnił tę funkcję do niedzieli. Zrezygnował z powodów osobistych. Według portalu Onet.pl z dokumentów ze zbioru zastrzeżonego IPN wynika, że dyplomata miał pod koniec PRL-u podjąć współpracę ze służbami wojskowymi, a fakt ten zataił w swoim oświadczeniu lustracyjnym. Belgia i Francja zorganizują wiosną przyszłego roku szczyt w sprawie terroryzmu. Ustalili to premierzy obu krajów. Celem szczytu ma być pogłębienie współpracy w walce z terroryzmem. Mają wziąć udział w szczycie władze centralne i samorządowe obu krajów oraz przedstawiciele belgijskich i francuskich służb. Pogłębienie belgijsko-francuskiej współpracy w walce z terroryzmem nastąpiło po tym, gdy okazało się, że za zamachem w Paryżu z listopada 2015 roku, w którym zginęło ponad 130 osób, stoją bracia Abdeslamowie z Belgii. Pod Kaliszem powstanie najnowocześniejszy zakład karny w Polsce. Jest już zgoda na budowę więzienia w Dębem na terenie gminy Żelazków. Inwestycja zapewni 250 miejsc pracy, a pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieć mieszkańcy gminy. Początkowo więzienie planowane było w kaliskiej dzielnicy Szczypiorno, ale okazało się, że nie ma tam wystarczającego miejsca, aby stworzyć zakład penitencjarny. Dlatego szukano innej lokalizacji w pobliżu Kalisza. Tereny inwestycyjne w gminie Żelazków pozwolą na wybudowanie zakładu karnego z dala od zabudowań, mówi posłanka Joanna Lichocka. O to miejsce toczyła się i chyba jeszcze troszeczkę toczy się walka z innymi częściami kraju, ponieważ to jest bardzo wartościowa inwestycja. Ona przynosi miejsca pracy, przynosi pieniądze do regionu. Budowa nowego zakładu karnego ma kosztować 250 milionów złotych. Tym samym będzie to największa inwestycja w okolicach Kalisza. Grunty już zostały przekazane Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu, mówi wójt Żelazkowa Sylwiusz Jakubowski. Ja mam zobowiązanie jako gmina do podłączenia wodociągu, kanalizacji i drogi technicznej, którą już wykonałem. Można będzie rozpoczynać praktycznie budowę. Budowa więzienia według posłanki Joanny Lichockiej powinna się rozpocząć jeszcze tej jesieni lub najpóźniej na wiosnę. Z Kalisza, Adam Tasymkiewicz, Radio Poznanie. To był serwis Trójki. Noc bez deszczu, na termometrach od 7 do nawet 13 stopni. W ciągu dnia będzie od 16 do 24. Dużo słońca, za wyjątkiem północnej Polski, ale nie będzie padać. Kierowcom mogą dawać się wyznaki mgły. Będą się utrzymywać miejscami, nawet do południa. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. Ariel Pink i jego Death Patrol na rozpoczęcie naszego dzisiejszego nocnego spotkania. Dzień dobry, dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Ten utwór dlatego, że idealnie pasuje do takiej nocnej podróży przez miasto. Wprawdzie Warszawa roku 2017 nie wygląda jak Los Angeles roku 2049, jak w filmie Blade Runner, no ale muzyka ma tę nieprawdopodobną moc, aby wszystko czynić wyjątkowym. Zresztą Warszawa Warszawą, ale tak naprawdę w ostatnich dniach to z Krakowa. Z festiwalu Unsound dobiegały piękne słowa i ciekawe wieści, na przykład Ein Stritzende Neubauten pozamiatali. Ein Stirzende Neubauten. Same dobre wieści nadchodziły z Krakowa po ich występie na festiwalu Unsound, co mnie absolutnie nie dziwi. Ta grupa zawiązana dookoła Blixy Bargielda w czasach, w których Europa była podzielona inaczej niż teraz, w roku 80. w Berlinie Zachodnim, to jest zespół, który od zawsze eksperymentował i od zawsze skupiał dookoła siebie ludzi w sposób wyjątkowy. Zaczynali od eksperymentów, wykorzystywali wszystko, co się dało do generowania dźwięku, z akcentem na to, co hałasuje na rury, urządzenia mechaniczne, urządzenia do budowy domów. No i potem, niezależnie od tego, czy łagodzili, czy też jeszcze mocniej podkręcali swój dźwięk, zawsze mieli w sobie to coś. Ta Europa z roku 1980, ten Berlin Zachodni, no to są czasy, których nawet ja nie pamiętam. Ale na przykład rok 1996 pamiętam już bardzo dobrze. In the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man, yet as mortal as his own. We know now that as human beings busy themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied. Perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures warm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Yet across an immense ethereal gulf, minds such as our minds, ours at the beasts in the jungle, intellect, vast, cool and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes, slowly and surely drew their plans against us. In the 39th year of the 20th century came the Great Disillusionment. Near the end of October, business was better. The war scare was over. More men were back at work. Sales were picking up. On this particular evening, October 30th, the Crosley Service estimated that 32 million people were listening in on radio. No właśnie, to taka rozpiętość pomiędzy rokiem 1996 i nagraniem Einstürzende Neubauten, a potem rok 2017 i nagranie, które można znaleźć na wydanej przez polską grupę BNNT płycie. To grupa, która ma dużo wspólnego z Einstürzende. Także to, że tworzący ją ludzie, w tym przypadku dwóch panów, Konrad Smoleński i Daniel Szwed, wykraczają poza muzykę i nie tylko muzyka jest dla nich środkiem wyrazu, kontaktu z publicznością. Ale zróbmy przerwę. Odpocznijmy przez chwilę od industrialu, odpocznijmy przez chwilę od szorstkich chłopaków. Do nich jeszcze wrócimy, ale teraz dama. From healer to dealers and then back again. From guru to voodoo and voodoo to zen. Pills to wake, pills to sleep. Pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think. Pills, pills, pills for the family. Pills to grow, pills to shrink. Pills, pills, pills in a good stiff drink. Pills to fuck, pills to eat. Pills, pills, pills down the kitchen sink. I'm behind the wheel, I'm leaving your stage. I can't even swim. Yeah. Adama to oczywiście San Vincent i nagranie Pills, które można znaleźć na jej świeżo wydanej płycie, a dołączyłam do niej nagranie zespołu Wulkan. Zespół Wulkan to jest polska grupa tuż przed debiutem. Już kilka razy to powtarzałam, raz jeszcze przypomnę. Nie są to debiutanci, jeżeli chodzi o doświadczenia muzyczne, ale pod szyldem Wulkan debiutują. Tymczasem od debiutu do legendy, bo Jacaszek, można nawet powiedzieć, że legendarny, a na pewno uznany i niezwykle ważny artysta elektroniczny na naszej scenie, sięgnął po legendarną płytę, płytę zespołu Armia. Opowieść zimowa w wersji 2017, czyli tej wersji, w której to Jacaszek wziął się za płytę Armii, wziął się i przygotował jej wersję, jej interpretację, różnie można byłoby to nazywać. Najistotniejsze jest to, że wpada się w ten album równie wspaniale jak w oryginał. I raz jeszcze Jacaszek i jego interpretacja trzech bajek, a potem Annie Clark, czyli St. Vincent, która świetnie sobie radzi w tym industrialnym czy też mocnym otoczeniu. Boys, girls, dziewczęta, chłopcy. No, skoro tak, to proszę bardzo, chłopak i dziewczyna, duet Coles. Zaprasza AS. Yeah. zadebiutowali właśnie wydając płytę Tamagotchi.